طالب بروشو کولای چې کار روزگار ورته پیدا کړي. دا یې دوم قدم دی. په درېمه مرحله باندې وچکالی دی. وچکالی په ټولو ملکونو کې راځي، مګر د هغې نظام، د هغې حکومت د هغې وچکالي ځپلو ځایونو مسؤلیت لري چې د هغوی دپاره امداد پیدا کړي او هغوی ته مرستې ورسوي او کومک وکړي او د هغوی د مشکلاتو نه خلاص کړي. دا نه دی چې دروازې ورته خلاصې کړي چې تاسو دمخ نه ووځئ په دې چې وچکالي. دا زه تعصب کوم چې وزیر خارجه وکیل احمد خپل مصاحبه کې وایي چې د پاکستان پولیس د مهاجرو سره ښه وضعه نه کوي. ما ته هغه شعر یاد شي چې هم مې ووژني په خپله هم په ما باندې ژړا کړه، څه ښه یار دی ښه یې مینه، وژل هسې شیوان هسې، ته یې سپکوې، ته یې کور ورانه یې، ته یې ونه پرې کوې، ته یې تاکونه پرې کوې، ته پمچونه وهې، ته یې کاریز ړنګې. بیا چې دلته پاکستان حکومت ته وایي چې ته ورسره ښه وضعه وکړه، تا که نه ورسره ښه وضعه کړې دی چې دا یې ورسره ښه وضعه وکړه. دا جفاګانې کوچني. سر په دا مسله دا ده چې دا د سولې حرکتونه نن سبا روان دي. دلته د پېښور په سر هم دا د سولې ملي یووالي ټولنه ده، د تفاهم شورا ده. تاسو دغه پېښور کې دغه د سولې حرکتونو سره کومو حرکتونو سره د سیخاندوای یاستئ، همکار یاستئ، یا انفرادي فعالیت کوئ؟ سر کوم ورځ نه چې زه د کدرس د غونډې سره مې همکاري شروع کړې ده، بلکین چا سره همکاري او زه فکر نه کوم چې بل حرکت هم په دومره کم وخت کې دومره موفقیت ترلاسه کړي چې دنیا یې وکړي. واقع علت دا دی چې دا نور ټول حرکتونه په خپل محور کې تابع دي. داسې افغانانو ته چې هغه کار وشي کولی هغې ته زمینې نمسوي، او په پېښور کې چې کوم حرکتونه دي زه امید کوم چې دوی وشي کولی چې ځان دغسې یو سرحد ته ورسوي چې د کدرس او د بن او د روم او دې بهیرونو سره یو ځای شي، تر څو دا بهیرونه لا تقویه شي، لا زورور شي. دا زما ارزو دی، د پښتنو افغانان دي، زما زړونه دي. زه به پرې خوشحاله شم که شورای تفاهم وي او که د پیر صاحب وي چې دا نوی حرکت شروع کړی دی، د دین حرکت وي، او یا همداسې نور واړه غټ دلته د ملاانو بیا یو حرکت شروع شوی دی. دا وي هر یو حرکت چې د افغانستان ما اورېدلي دي، نوم باندې هم نه پوهېږم چې دا څوک دي او کوم ځای نه یې شروع کړی دی. ما تر اوسه دوه پورې دوی سره لیدلی نه دی، مګر اورېدلي مې دي چې ورته دا ملان ګرځي د صلحې د حرکت لپاره. زه امید کوم چې د هغوی نه هم یو څه ترلاسه شي. د افغانستان د سولې ملي یووالي د غوښتنو کې مې او همدارنګه د کدرس د سولې د حرکت یو مهم غړی دی. یوه دنیا مننه کوم او دوی ته د لوی خدمت نه سره د ټولو افغانانو دا تصدیق کوم چې په افغانستان کې سوله ملي یووالي او یو مرکزي حکومت رامنځته کړي. زه په خپل نوبت هم تاسو نه تشکر کوم چې د دې وخت هم راکړي چې ستاسو وزین اخبار اراده سره زه خبرې وکړم او خپل ناچیز فکر هغه خپل وروڼو ته ورسوم. زما آخرنی ټکه بیا همدا دی چې د هغو وروڼو چې د دغې حرکتونو په منځ کې غلط فهمي پیدا کوي، زما خواهش د دوی نه دا دی چې نور په دې موضوعاتو باندې ونه غږېږي، کوشش وکړي چې د دوی د دغې حرکتونو په یووالي، په یو کېدو، په نزدېکت باندې خبرې وکړي. په تعصب سره دا تر اوسه پورې ډېر په شدت سره د کدرس په ضدیت باندې دا خبرې روانې وي. دا ځلې خو ما ډېر حقایق برسېره نه کړل، یعنی که بل واره ببینم چه زما افغانان بدون دینه چه اطلاعه لری چه سک تیریگی او سک خبری دی بنا حق با مختلف و کلوسو با میگوتنی و نوکی او زن بس وقتی چه زبیر با اهمیت هم بیاد فکر کنم چه بیر بس حقایق شده چه زبیر با گوتا کنم و بیباسم او افغانانو تا وخیم چه چه شخصیت سونه ده او سید کلی ده سلطه ده پاره ده فکر کنم چه ده مطبعاتی جنگ نکمون تیر شو ده سلطه ده پاره او ده یووالی ده پاره بروزگلوی تو ده فضا ده پیدا کنم ده پاره کارو تو داره ده افغانستان خلق او خدای بزمون خوشحاله آراد سبی جمیل اولی مطبع ساسو یا خیلی یکی خواستو برد بکن یا هم در حال از هر کنون دستاسو در زیاد بازی واحد بسیار بجانه بیسته اما خط خمل هست بگیم نه روب نه قبرس وقتا فا وقتا دیدنی پروگرامون نه ملت نه خطه دوی هم لکه جگرمان رو در روی او بخیر و بعضی مسائل که خپل خصوصی او دیپلوماتیک کاری که یاد یو دلاره بل دلاره ملت دستی پر خلاک واقعی دو او یو شمی خط چو واقعا درسی به اتفاقی تلمن اویی اوی هم در جرنمار رو پر دارکی والا دید یعنی اوی تمون جرنمار رو اینشو سو در سالا جرنمار رو چه تاوتا جرنمار اما از ما از تاس حضور دارد از تاس پایده که درستی در درست سوی تفاهم دیده رکاول دبار وقتا که وقتا هر عرکت چی گیدی مدوات سر خلق سر تمام کسی چه خلق بیو خلق کنی شوالا زازا تاسو خبر رو بریدم واقعا در کمبود موجود دید او د دې کمبود د لرې کولو لپاره به مونږ ډېر زر اقدام وکړو او کومې اعلامې یا کومې نوښتې چې د قدرس دي هغه به زه وختا په وخته تاسو ته ورسوم چې خپل وزین اخبار کې نشر کړئ تر څو چې زموږ مونږونه د دې نه هغه د تاسو په شکل ډېر مهم تاسو جلیل رو، دکتر جلیل شمس رو، دکتر قدیر امیریار رو، دکتر عزیز لودین رو، او انجینر احسان مایار منگل تا لارو، جنرال عبدالولی سر تاسو دریتنان لارو دریتنان لارو، ده جنرال صاحب عبدالولی سر، میرویس، شاهزاده میرویس سر، او مصطفی سر او ډاکټر زلمی رسول سره خبرې مو کړې او هغه غلط فهمي چې کوم پیدا شوی وي هغه سوء تفاهم رفع شو او موږ په دې کوشش کې یو چې بیا یو هیئت جوړ شي او دا شخصي زموږ شخصي سفرو د روم د پاره نه ده قبرس د غونډې د خوانه مطلق شخصي د حضور الحضرت د لیدلو د پاره متاسفانه موږ موافق نشولو چې حضور الحضرت وینو پیدا چې په هغه ورځ باندې د دې صحت خنو په د جون د میاشتې په اوله هفته باندې بیا غونډه ده په نیویارک کې او د دې مسؤلیت خپل ملل متحده اخیسته دی او فرانسیس وینډرل دې ته مسؤول دی چې دغو ته بلنه ورکړي او د روم او د قبرس د غونډې شپږ کسان باید په په دې مجلس کې شامل اوسیږي او په نیویارک کې د ملل متحد په معقر کې هلته باید دا مجلس وشي هغه صاحب د دې غونډو نه چې د ملل متحد تر سیوري لاندې یوه ساتر په واسطه کېږي یعنې هدف څه دی اوس پخواني پاچا قبرس غونډې ته یو دعوتنامه ورکړه دا باید خپله افغانانو خپله جریر و تاسې د هغې دعوتنامې په اساس یو حرکت کړی و متاسفانه چې هغې کې سوی تفاهم پیدا شه داسې خلک وایي چې یعنی قبرس خپل ټیم ونه لیږه دغه ته پخواني پاچا ته او دا تاسو وایي چې دې کې سوی تفاهم دی دا سوی تفاهم دی دا څه دی چې متاسفانه مونږ افغانان بدون د دې نه چې د یو موقع یا د یو حالت نه ځان خبر کړو خپل هغه قضاوتونه کوو او بافت خپله جوړوو چې ولې دا ونه شو دا غلط فهمۍ ولې دلایل دغه یو شته چې په دا 22 درویش کال کې د افغانانو په منځ کې مشکلات پیدا کړی دي. چې کله زه دلته راغلم د جنیف نه بیرته او ما دغه مصاحبې چې کومې شوې وې په اخبارونو کې دا ولیدل، زه ډېر خپه شولم چې یو تعلیم یافته افغان چې په داسې یو بی خبر حالت باندې داسې خبرې کوي، دا ډېر د تاسف او د تاثر ځای دی. اوس صاحب دا بله غونډه چې تاسو په جون کې کوئ، دا غونډه په څه ارتباط ده؟ دا ارتباط هم په هماغه مشخصه موضوع دی چې دغه دوه حرکتونه څنګه کولی شي چې په شریکه باندې همکاري وکړي او د افغانستان د صلح په راوستلو کې دوی سره هم لاس وي. هغه صاحب ستاسو په نظر دلته د لوی جرګې کار و چغه د اول ځل لپاره تاسو دلته پورته کړي، اوس منګه داسې ګورو واورو په مرکو کې هغوی لویه جرګه دی د قبرستا ستاسو فیلي د سولې حرکت چې دی هغوی په جرګې ګذر کې ملي باندې تاکید کوي. یعنی ستاسو د نظره د افغانستان عوام به کوم یو ومني او تاسو شخصا په خپله چې د لوی جرګې د هغه کسان په ډله کې یاستئ چې مؤسسینو کې یاستئ، یعنی دا غږ په هغې وخت کې دلته چا نه شو پورته کولی، دا به مقاومت چا نه شو کولی. اوس دا د افغانستان عوام چې یو طرف ته د لوی جرګې غږ شي، بل طرف ته د جرګې بزرګ ملي غږ شي، او تاسو هم چې یو تعداد زیات خلک تاسو سره روابط لري هغه په لوی جرګې او په افغانستان لري، په دغه مسله کې ستاسو نظر څه؟ زه تاسو سره بیخي موافق یم. همدلته هم یو غلط فهمی ده چې کله د لوی جرګې خبره کیږي لوی جرګه د افغانستان نه نه ده، هغه ته نه څوک نوم بدلولی شي او نه کوم بل نوم ور باندې ښودلی شي. مونږ چې شورای بزرګ ملي نوم پی ایښی دی، مونږ په دې نه توانیږو چې مونږ لویه جرګه وغواړو. دغه شورای بزرګ ملي باید موقته حکومت جوړ کړي، هغه موقت حکومت باید لویه جرګه وغواړي. متاسفانه زموږ دغه تعلیم یافته افغانان دلته بیا یو فرق راغلی. اوس د پخواني پاچا په پلان کې داسې دي چې د اضطراري لویې جرګې د لارې به موقت حکومت تعیني، او دروم د سولې د جریان نه داسې ښکاره کیږي چې دوی وایي دغه شورای بزرګ ملي به موقت حکومت جوړوي. بیا مرز دی کې دی چې دا شورای بزرګ ملي چې د قبرس جریان وایي او استراری لویا جرګه بیرنی لویا جرګه چې رومي وایي کنه دی کې دغه دی چې ملت ته ستاسو په نظر یعنی کم یو به خلک راجسم؟ زه فکر کوم چې دوه حالت مطلق موجود دی په دې باندې. هر یو افغان پوهیږي چې لویا جرګه د افغانستان په کلتور کې شامل یو حرکت دی. لویا جرګه کولای شي چې د افغانستان خلک ډیر جذب کی او د افغانستان خلک ورسره آشنا دي. دا یو پیژندل شوی نوم دی د مختلفو قومونو په منځ کې. دا یو دستور دی د افغانستان، دا دې ته هیڅوک تغییر نشي. یوه نه ده بل د دې د خاطره چې دا استراری لوی جرګه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د خوانه غوښتل شوی دی، په هغې کې مونږ قطعا هیڅ یو فرد به د قبرس د غونډې مخالفت ونه لري، په دې چې د ظاهر خان غوندې شخصیت واقعا بل په افغانستان کې وجود نه لري او یوازنی کس دی چې د دې حق لري چې د لوی جرګه وغواړي او هر فرد د افغانستان باید هغې طلبۍ کوي. دا صلاحیت ځان ته قبرس غونډه نه ده ورکړی چې یا استراری لوی جرګه وغواړي او یا باید خبرې وکړي یا د پادشاه په حیثیت او په شخصیت کې په ولې دا د لوی جرګې مسله په خوله نه اخلي چې د شورای بزرګې ملي خبره کوي؟ که زموږ دغه دوستانو دغه د قبرس د غونډې هغه کاغذونه ښه مطالعه کړي، مونږ شورای بزرګ ملي ویلی په منځ د قوس کې لویه جرګه ده. یعنی داسې دلته اوس افواهات دي په خلکو کې یعنې دغه شوي دي چې قبرس لویه جرګه یې سره اختلاف لري. دا خو لمر په دوه ګوتو نه پټي هغې دغې سیزونو نه جیګه ده، مونږ باید هغه د یو ملی سیرې په صفت باندې د افغانستان ټولو ارګانونو ټولو حرکتونو ټولو تنظیمونو ته بالکل بالکل دې کې هیڅوک اختلاف نه لري، مګر دا چې مونږ اعلیحضرت ظاهر شاه د روم د پروسې په چوکاټ کې وتړو نو د هغې شخصیت ته هم ضرر رسولی. په تاسف سره چې د روم د حرکت ملګري کوشش کوي چې ظاهر خان د روم پورې ارتباط ورکړي، یعنی یو وړوکی جریان د افغانستان پورې دا جفا دی د ظاهر خان سره او دا جفا دی د افغانستان سره. اوس خو صرف په دې ورځو کې بیا دا اوازه ګرمه ده چې جلا وطن حکومت جوړېږي. دا بالکل زما په نظر باندې بالکل غلطه خبره ده. جلا وطن حکومت هله جوړېدای شي چې د صلح دا ټول حرکتونه په یو لاس شي، او ضرورت شته دی، ډېر شدید هم شته، مگر هغه به حله وي چې واقعا افغانان په داسې یو حرکت باندې مطمئن شي چې دا حرکت اوس کولای شي. یعنی دنیا پی مطمئن اول باید تشکیلات ورته جوړ کړي، دنیا پی قانع کړي، بیا دا اعلان کړي. خاصه دا جلا وطن غونډو په ارتباط څخه نظر لري، یعنی ډېر خلک داسې انتقاد کوي وایي دا غونډ ولې د افغانستان مشران په داخل کې نه جوړوي چې دوی په بهر کې جوړوي، لکه بن کې او قبرس کې او یارون کې. او دا کله چې فرانسیس وینډرل په اول ځل باندې پاکستان ته راغی، زینو کې یوازې خبرې وکړي چې د افغانستان ډبره په سینه وهي. مونږ د هغې افغانانو نه باید ځان مطمئن کړو چې دی چې په روم کې غږېږي یا په قبرس کې غږېږي، هلته په داخل د افغانستان کې غږېږي. وینډرل نو څه وکړه په دې کې؟ په دې کې هیڅ ونه کړه، متاسفانه. چې کوم اوس چې دا اتحاد شمال وایي یا طالبان وایي چې دوی راشي خپل غونډې دننه په افغانستان کې وکړي، زما په نظر باندې د دې دواړو حرکتونو تر سیوري لاندې هر هغه جرګه چې جوړیږي هغه ناکام دی. دوی خپله سپوتاش کوي، دوی خپله ورته ضرر رسوي، او څوک د دغې ضمانت کوي چې دغه افغانان د اروپا او امریکا نه راشي او د دوی تر سیوري لاندې ژوند وکړي او دوی ورته ضرر نه رسوي. یعنی دوی دا حوصله نه لري چې دغه څنګه کولای شي چې د دوی د لاسه پاتې خلکو اراده ته خلک تن کړي. که دوی اراده ته تن ایښودلی وای، دوی واقعا د افغانستان د خلکو سره د نزدېکت د پیدا کولو لارې چارې پیدا کړي. بله مسله دا چې ودرل اعلان وکړي چې زه د افغانستان د سولې نه مایوس یم په دې نږدې وختونو کې، او جګړه مارې ډلې چې د جنګ نه لاس نه اخلي، نو وندرل به څنګه وشي کړی چې دا د روم د قبرس دا دواړه جریانونه به سره نږدې کړي؟ په دې چې داسې دی چې د روم او د قبرس د غونډې دواړه خوا په افغانستان کې پادشاهي نه پوړي. د قبرس د غونډې په اوله ورځ باندې چې کوم مجلس شوی دی، ټولو تعهد کړی دی چې په افغانستان کې مونږ د هیڅ نوه مقام غوښتونکي نه یو. دا یو لوی کار دی چې یو تعداد افغانان کوي. بله خبره دا ده چې هغه ګروپونه چې دننه په افغانستان کې دي هغوی خپل صلاحیت نه لري، هغه د بیگانه او په لاس کې دی. هر کله چې هغوی ورته هدایت وکړي چې تاسو اوس نور صلاحیت د کار نه لرئ په افغانستان کې، بیا به دوی د خلکو سره ګوري او یا خپله به سره یو ځای کیږي. دوم دا چې د قبرس او د روم په غونډه کې تعلیم یافته شخصیتونه دي، هغوی د افغانستان په مشکلاتو ښه آګاه دي، ښه پوهیږي او غواړي چې د افغانستان خلکو ته نجات ورکړي. ما خپله په همدې ځلي په جنیوا کې وینډرل ته وویل چې زه چې وینم زموږ په اصطلاح باندې چې ته دوه هندواڼې په یو لاس کې نیسي، دا دوه هندواڼې په یو لاس کې نه نیول کېږي چې د یو خوانه ته جنګي ډلو سره کوشش کوي چې هغوی سره یو ځای کې نږدې کړي او د هغوی نه یو نظام جوړ کړي، چې دا یو ناکام تجربه ده په افغانستان. تاسو ویلي د ملل متحد په څلورو ولایتونو کې همدا تېره شپې دفترونه وتړلو. بالکل، دا به سلسله به روانه وي تر آخره. په دغه ارتباط اوس زما سوال څه په وینډرل کې دی چې وینډرل د یو خوانه مایوسي ښکاره کوي او د بلې خوانه باید دومره سپورټ یا دومره طرفداری د روم او د قبرس د جرګې وکړي چې حداقل د افغانستان خلکو ته یو اطمینان پیدا شي چې ملل متحد دومره فعال دی. همدا ستاسو د خبرې په تایید باندې چې کله ما دا خبره ورته وکړه چې دا دوه کاره نه کیږي چې ته هم هغوی سره غږېږي چې هغوی سره یو ځای کې هم د صلح حرکتونو ته دعوت ورکوي چې تاسو راشئ، یا په مونږ کار وکړئ چې مونږ یو ځای شو، او یا دا چې په هغوی باندې دا د دوه کار په یو زمان کې نه کیږي. بله خبره چې مورته وکړه هغه دا و چې تاسو خپل رقابتونه په اروپا کې دغه کې اوارې کړئ، هغه ستاسو رقابتونه دا دي چې تاسو د صلح حرکت دعوتوئ، فرانسه چون ستاسو په ډله کې وجود نه لري هغه مسعود ته مېلمستیا ورکوي هغه غواړي. دا خپله دا دورنګیګانې په دا درویش کاله په افغانستان کې د افغانستان خلک تباه کړی دي او تر اوسه پورې په دې کې روان یاست. او دې کې سب کښې درېیمه خبره هم ورته کړې وه چې په قطر کې د امریکې کانګرسمن مولوي متوکل سره ګوري او هغې ته د سولې پروګرام. هغه وخت متاسفانه دا دا مجلس نه و شوی که نه دا خبره مهم اطمن ورته، یعنی مطلب دا هم د خلکو دا ستاسو خبرو په ارتباط. یعنی بل خبره چې مې ورته وکړه هغه دا و چې تاسو کوشش وکړئ، مونږ افغانان درویش کاله کیږي چې په جنگ کې یو، خپل عصبي حالت هم د لاسه ورکړی دی، نورمال حالت نه لرو. مونږ که په تر لسو مجلسونو پورې نتیجې ته ونه رسیدو، تاسو یولسم ته مونږ آماده کړئ چې کینو او خبرې وکړو. د دوی ځواب څه اوسه؟ متاسفانه ما هیڅ ځواب د دوی نه وانه ورېده، سکوت و. او تاسو پوهیږئ ما په دې ارادي یوې ګڼه کې په دوی سره مقاله لیکلې وه، هغې کې مې لیکلي وو چې د ملل متحد او خارجي هیئتونه چې راځي همیش موږ ته وایي چې موږ د حقایق ترلاسه کولو په دې حقایق معلومولو ترلاسه کولو کې په افغان ولس درویش کاله دوی تیر کړه، عملاً دوی ګام وانخیست. اوس هغه صرف د عراق په ارتباط څه وایي؟ دا د عراق پیښه چې د مسجد په خوله کې بند شوي وو، بالاخره طالبان قنسل د ایران قنسلګری ته و راچی و بیا پنځه شپږ ټکي خانو ته و راچی. صاحب دغسې پارونو په ارتباط ستاسو نظر څه دی؟ زه فکر کوم چې دا ټول د بیګانه و لاس دی. د افغانستان په تاریخ کې د شیعه او د سنی دښمني نه ده راغلی، د تنظیمونو په حساب باندې جنګ شوی دی، د حزب وحدت او د سیاف په منځ کې جنگ شوی دی، د حزب وحدت او نه پوهېږم جمعیت جنگ شوی دی، مګر د شیعه او د سنی جنگ نه ده شوی. دوی ډیر کوشش وکړو چې په هغه وخت کې چې د سیاف او د حزب وحدت جنگ و چې دوی ته د شیعه او د سنی رنګ ورکړي، مګر هر چا پوهېده چې دا د اتحاد اسلامي او د حزب وحدت جنگ دی، دا د شیعه او د سنی جنگ نه دی. د همدې د خاطره د کارتیسی او کارتی چار نه دا جنگ مخکې لاندړو. اوس هم زموږ دښمنان دا کوشش کوي چې په دغه حرکتونو کې د شیعه او د سنی بدبختی په افغانستان کې پیدا کړي، چې زه امید کوم چې زموږ خلک په دې باندې هوښیار وي او په دې واړه سیزونو باندې ونه غولیږي، هم سنیان هم شیعه هم شیعهګان ټول. زه په صراحت باندې دا وایم چې دا کوم عمل چې هلته شوی دی او بیا د ایران کنسلګری ته اور اچولی، دا یو ډیر غلط عمل و. نه یوازې دا غلط عمل د طالبانو د خوانه و، بلکې دا غلط عمل د ایرانیانو د خوانه و چې ته یو حکومت په رسمیت نه پیژنې، ته ولې خپل کنسلګری پکې خلاصې؟ د پښتو متل دی چې هم زړه کیږي هم ساړه کیږي. سفارت په کابل کې نه لري، مګر په هرات چې ستا په سرحد کې دی ته هلته ورته کنسلګری خلاصوي. دا خپله دورنګي سیاستونه دي چې دا مشکلات، یعنی دغسې مشکلات رامنځته کوي. دغه مشکلات اوس هغه سب بله خبره دا ده چې دا شمال ته وایي دوستم راغلی دی، اوس دوستم به څوک شمال کې؟ زه فکر کوم چې دوستم به چې ډېر کار وکړي یو دوه ولسوالۍ به ونیسي. دا هغه کارونه دي چې په دې شل کاله کې مونږ د دغسې حالتونو سره مخ کړي یو چې دا تپه فلانی ونیوه او دا دره فلانی ونیوه، او بیا په ډېر افتخار باندې وایو چې دا فتح شو. زه نه پوهیم چې دا د چه شي فتحې دي، څه رقم فتحې دي، او د چا خاوره فتح کیږي، او په دې فتحو کې څوک مري، څوک وژل کیږي؟ افغانان دي. دا هر یو دا اوس چې اسلحه اخلي او دننه په افغانستان ته ځي، که د طالبانو خوا دی که د شمال اتحاد خوا دی، دوی مستقل نه دي، دوی بیگانه استیی چې تاسو لاړ شئ جنګ وکړئ. دا به اختیار مرغه دی چې د پردو په لاس کې دي، هر چیرې چې وړي جنګیي دوی جنګیږي. دا نه د افغانستان د آرامۍ دپاره ده، او دا نه په افغانستان کې آرامۍ راوستی شي. که په افغانستان کې آرامۍ راوستی شي هغه لویه جرګه ده، که په افغانستان کې آرامۍ راوستی شي د صلح حرکتونو د یو ځای کولو دی، او که بیا د ټولو نه دغه شو لږ مخکې لاړ شو، که په افغانستان کې سوله راتلی شي هغه د صلح د حرکتونو نه بعد یو جلا وطن حکومت دی چې هغه باید اول ملل متحد بیا جهان په رسمیت وپیژني او متجاوز مملکتونو ته ګوته ونیسي چې ته نور متجاوز وې په افغانستان کې په هغې باندې قانوناً د ملل متحد تعزیرات راتلی شي په هغې باندې قطع روابط راتلی شي په هغې باندې هر څه راتلی شي دا غیر د هغې نه په دا اخلاقي خبرو باندې په دا درویش کاله کې مونږ ولیده چې هیڅ کار په مخ لا نړو بغیر د دې نه چې په افغانستان کې نوره خونریزي وشو او بدبختي راغله هغه څه د دې طالبانو باندې چې دا بندیزونه لګولي دي دغه بندیزونه امریکایان وایي چې دا مونږ ملت نه دي لګولي او دا د دې لپاره چې دا جنګ ورو شي او جګړې مخه ونیول شي او تاسو پوهیږئ چې هر کال دا جګړه نور هم چې د دوی بندیزونه زور نیسي جګړه هم زور نیسي دا دوه علت دي دغې منطق ته تاسو د دې امریکایانو منطق ته که امریکایان واقعا وغواړي چې دا جګړه ودروي په افغانستان کې سوله راشي آیا دا کار کوي شي کنه او دغه لار چې اوس یې مخکې کړي چې دا بندیز لګوي آیا په دغه بندیزونو به امریکا په سولې راوستو په افغانستان کې موافق شي زه فکر کوم چې دغه کوم بندیزونه چې په طالب باندې لګېدلي دا د خپل امریکایانو بیرته ماته کړه اول د دې بندیزونو دا و چې په لوړ رتبه مامورین د طالبانو به سفر نشي کولی مګر وزیر خارجه لار قطر ته و هلته د کانګرسمینانو سره او بل نفر لاړه د هاشمي په نامه نماینده د وزارت هاشمي لاړه هلته په امریکې په امریکې کې د امریکې هغه مشهور انسټیټیوټ کې هلته خبرې وکړه او د امریکې ډېر مهم پروفیسوران ورته ناست و د یو څلوېښت کلن هلک ته د هغې خبرو ته یې غوږ ونیو دا تعزیرات دوی خپله بیرته مات کړل کنه دې تعزیراتو ته افغانان خوشحال و چې په طالبان باید دننه په افغانستان کې محاصره شي او دوی په دې وپوهیږي چې نور دنیا هم د دوی نه لاس اخیستی دی همداسې دا تعزیرات اروپایان هم مات کړي دي دوی هم هیئتونه دعوت کړل ملا عباس فرانسې ته لاړ یا جرمني ته لاړ اوس ملا عباس دغه ته تللی جاپان ته تللی یعنې دوی چې اروپا او امریکا دواړه راکړه یعنی دغه تعزیرات دوی خپل مات کړی او د دې ملامتي د افغانانو په غاړه نشي اچولی که امریکا وغواړي چې واقعا د په افغانستان کې دا جګړه پای ته ورسیږي او په افغانستان کې یو داسې نظام راشي چې په کوم چا باندې د دوی ډیر فشار دی چې هغه اسامه بن لادن دی او یا نور خارجیان دي د دې دپاره چې دوی تعزیرات وضع کوي د صلح د حرکتونو سره مرسته وکړي تر څو لویه جرګه راشي یو قانوني نظام په افغانستان کې راشي چې د ټولو خارجیانو نه یوازې د اسامه بن لادن بلکې په سلهاو نورو ملکونو چې خپل خلک استولي دي افغانستان ته د دوی دا مشکل حل شي او دا خلک زموږ د خاورې نه ووځي اوس دلته هغه څه بعضې ډلې داسې وایي چې امریکا د روم د سولې د جریان سره او د تبرز د سولې د جریان سره کومک او همکاري کوي که قرار دی چې امریکا همکاري وکړي نو بیا جګړه ولې روانه ده افغانستان تر اوسه پورې دک شک نشته دی چې مونږ امریکې ته لاړو د امریکې په وزارت خارجه کې هم خبرې درلودلې په جنیوا کې هم امریکایانو اشتراک کړی و څلور ملکونه نور هم په هغې کې اشتراک و مګر دا کفایت نه کوي د افغانستان د دونه غټې قضیې دپاره چې په شپږ میاشتو کې یو وار یوه جلسه وي او یعنی هغه څه چې لازم دی چې امریکا باید کومک وکړي هغه څه تر اوسه پورې کومک نه دی یقین دی چې نه هغه څه ته خو دې کله چې نجیب سقوط وکړ تم په اوله ورځو شو کې دې حکومت کې شامل وي دغه مجاهدینو یا تاسو په مجموع کې ولې ونه شو کړی چې حکومت جوړ کړي افغانستان کې نجیب سقوط کړی لاړې کابل ته دا خو زه فکر کوم چې دا به ډېر درست نه وي که مونږ وایو چې مجاهدین ولې ونه شو کولی چې حکومت جوړ کړي په دې چې جهاد د افغانستان خلکو کړی او دا افتخار د هر یو افغان دی دا حکومتونه چې جوړولی نشو دا خلکو دا تنظیمونه وو په دې چې دوی وابسته و مختلفو ملکونو پورې او هر یو دغه ملک غوښته چې د هغې پلوي باید په قدرت باندې ورسیږي او ډیر امتیاز ترلاسه کړي د امتیاز طلبۍ په وجه باندې دوی کابل ښار هم وران کړو نظام هم جوړ نشو او په دې کې طالب راغې ټول سره سره دړې وړې کړل اوس دوی داسې یو شی راوسته چې اوس یې څوک په سر نه پوهېږي. ستاسو په نظر ډېر ملامت څوک په دې درویشتو کلو کې دغه سیاسي یعنې ملت ته ډېر ملامت کومه ډله ده؟ تنظیمونه دي د خلقیانو پرچمیانو په تناسب. نه خلقی و پرچمی خو هغه کارونه وکړل چې ټول دغه زمینه سازی چې نن ورځ د افغانستان د پاره کومه بدبختي جوړه ده هغوی دا زمینه سازی کړی دی. هر یو یې په خپل اندازه باندې ګناهګار دی د افغانستان د پاره او دغه ګناه مونږ اوس تثبیتولی نشو. هلی تثبیتولی شو چې مونږ یو قانونی حکومت په افغانستان کې ولرو او هر یو د دوی مونږ محاکمې ته وغواړو او هلته د محاکمې په مخ کې به دوی اقرار وکړي چې د دوی ګناه سونه ده. یو تعداد مستقیما د کی جی بی نوکران وو چې هغوی دغه خودفروختګي درلودل او د افغانستان حالت یې دغه ته ورساوه چې خلک مهاجر شي او دلته داسې کسان رهبری ته ورسیږي چې هغه د دې رهبری لیاقت. ملت په جهاد وک، ملت قربانی وک، ملت مهاجر شو. یعنی د خلکیانو پرچمیان په وړاندې خلکو مقاومت هم وکړه کنه ځه، اما برعکس تنظیمونو سره خو ملت همکاري وکړه کنه. بیا تنظیمونو په دوی باندې د راکټونو باران، د کور ورانول، بمبار، د قومونو ترمنځ فاق. اوس تاسو څه فکر کوئ چې د تنظیمونو ګناه زیاته ده او که د خلق دیموکراتیک ګوند؟ که خلق دیموکراتیک ګوند د روسیې په لمن کې ځان نه وای اچولی او په افغانستان کې یو ملي نظام یې نه وای ړنګ کړی، نو بهرني ملکونو ته چې د ډېر پخوانه زړونه زموږ دپاره ډک و هغوی دپاره به دا زمینه نه وای پیدا شوی چې داسې کسان نو ته رهبری ترلاسه کړي چې هغه بیا د راکټونو باران په کابل باندې وکړي. اوس نو پته تاسو په دغه دوه نورو ګروپونو کې، یعنی د تنظیمونو حکومت او د طالبانو حکومت په ارتباط، یعنی څه فکر کوئ چې ملت ته کوم یو نږدې دی او ملت سره چا جفا کړی؟ چې کله د قومندانانو جفا د افغانستان د خلکو سره زیات شو، پاټک سالاري په افغانستان کې چې دا یو خارجي کلمه ده دا هم افغانستان ته راغی او دا جفا هغه حتی ورسېده چې کله طالب خپل حرکت شروع کړ نو د افغانستان خلکو هغوی ته لبیک وویل چې دا د صلح کوترې دي راغلل او د افغانستان خلکو ته نجات ورکوي. او د دوی اولنۍ ورځې وعدې چې کوم د افغانستان خلکو سره یې وکړې چې مونږ په افغانستان کې حکومت کول نه غواړو، غواړو چې په افغانستان کې یو سالم نظام راشي، دا پاټک سالاري د منځه لاړ شي، ټوپکیان د منځه لاړ شي، دا وشي دا وشي دا وشي. متاسفانه چې کله دوی کابل ونیوه د دوی هغه ټولې خبرې درواغې وې. دوی فقط د دې لپاره راغلي وو چې سیاسي نظام ترلاسه کړي او د سیاسي نظام ترلاسه کولو سره سره دوی نه د افغانستان د خلکو په حیثیت او په شخصیت باندې کار وکړو، بلکې فقط دوی ولګېدل چې ګیرې پرېږدي. یعنی ټول د افغانستان هغه سیاسي حالت یې په ګیره بدله، هغه اصلي مشکل یې پرېښوده چې دوی ته هغه کوم محبت او صمیمیت د افغانستان خلکو. زه فکر کوم چې اوس هغه صمیمیت نه ده پاتې، هغه ګراف ډېر ټیټ شوی دی. د همدې د خاطره مونږ د مهاجرینو بهیر ګورو چې وځي د افغانستان او په تورخم کې د افغان ښځې، نارینه او سپینګیري او ماشومان او بې عزتي او بې حرمتي ګورو چې ورسره کېږي، دا ټول د طالب په لاس. اوس صاحب تاسو مهاجرینو خبره وکړه، جلوزو کمپ مثلا د کواډ کمپ وایستل شو اوس د ناصر باد، یعنی د افغانانو سره دا چې هر شپه نیستي اتیا کسه د خط نه تیری په دغه رابطه کې صاحب یعنی تاسو څه نظر لرئ؟ زه فکر کوم چې مونږ خو ډېر زیاتو پاکستاني مقاماتو سره په دې حکله باندې خبرې وکړې چې دا کار نه دی. مثلا ناصر باغ یو لوی کم دی او خلک هلته میشته شوي دي چې دا وباسي، بیا پاکستان د دې توان نه لري چې دوی ته بل ځای ورکړي او دوی خپل ژوند په مخ ویسي. دا اوس چې په جلوزیو کې دا نوي مهاجرین راغلي دي، دلته توان نه د ملل متحد شته نه د پاکستان د حکومت چې دا کار وکړي. زما په نظر باندې پاکستان ته ضرورت دا دی چې یو څو ورځې د افغانانو لپاره حوصله مندي وکړي تر څو چې په افغانستان کې یو سالم نظام راشي او دا افغانان چې میشته شوي دي دوی ونه ځوروي او هم د دغې نوي مهاجرینو دپاره یو چاره سازي وکړي. دا چې اتیا کسه سل کسه روزانه په بازار کې نیسي بدون د دې نه چې وپوهیږي چې دا سړی چې کاره دی د سرحد نه تیروي سبا ته هغه سړی بیرته راځي. د دې توان هم نشته دی چې هغه بیا په افغانستان کې وساتل شي او هغه بیرته رانشي. دا ټول د څو ورځې د حوصلې خبره ده او زما خواهش د پاکستان نه دا ده چې د افغانانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې یو سم نظام راشي او دوی یوازې په طالب باندې ونه درېږي، د افغانستان د خلکو غږ ته غوږ کېږدي او پلوي د هغه کسانو وکړي چې هغه د افغانستان آواز جګوي. دا چې یوازې پاکستان طالب په رسمیت پیژندلی او موږ د پاکستان د مشرانو نه همیشه اورو چې د طالب ډېر شدید پشتیبانی کوي، دا به د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې به دا ښکلې رابطه چې په دا شل کاله کې پیدا شوې ده دا به خراب کړي. زه د پاکستان او د هر هغه ملک نه چې د طالب پلوي کوي د هغوی نه زما هیله دا ده چې دغه پلوي د افغانستان خلکو سره وکړي تر څو په افغانستان کې یو قانوني نظام راشي. دا اور چې په افغانستان کې بل دی چې خدای ناخواسته دغه اور د دوی ملکونو ته رانشي او یا دا چې د دغه اور لوګی خامخا د دوی سترګې سوځوي. هغسې بله مسله دا ده چې دا طالبان به دوام وکړي او که به ونه کړي. زه فکر نه کوم چې دغسې حالت نه یوازې د افغانستان خلک بلکې جهان هم دغسې حالت ته حوصله نشي کولی. هغه بهترین مثال عربستان سعودي دی چې عربستان سعودي په خپل هغه پیژندګلوي باندې پښیمانه و، دستي د دوی سفیرو ته یې وویل چې ورور ستا په مخه او خپل سفیر یې وغوښته چې داسې یو معظم اسلامي ملک د دوی د شناخت نه انکار کوي. نو زه فکر کوم چې د داسې نظام پاتې کیدل د ډېر وختو دپاره ناممکن ښکاري او دوی افغانستان نه په تاسف سره د تروریستانو اډه جوړه کړې او د دې اډو دپاره هر هغه ملک ته چې نقصان رسیږي هغه د برداشت د فشار او بدبختی به د افغانستان خلکو باسي. زما په نظر باندې دا حکومت د ګوتو په شمیر باندې به شپې تېروي. خو چې ځای څوک نیسي د هغې دپاره باید خپل افغانان کار وکړي او افغانان سره نږدې شي او افغانان یو بل سره مینه پیدا کړي. مخصوصا تعلیم یافته طبقه ده باید په دې کوشش وکړي چې نور د افغانستان د خلکو په منځ کې د تفرقې اچولو او د بدبختی پیدا کولو مخنیوی وکړي. هر یو ورور ته په درنده سترګه وګوري، د هر یو حرکت قدر وکړي او هر هغه حرکت چې بیلار روان وي هغې سره د نږدې نه خبرې وکړي، د ورورګلوۍ په فضا کې هغوی مجبور کړي چې سمې لارې ته راشي. کیدای شي ډېر حرکتونه داسې وي چې هغوی په غلطه باندې وي، مګر د دې نه چې موږ ورپسې ډنډورې وکړو او فکر وکړو چې که په هر هغه حرکت کې زه یم هغه حرکت سالم دی او هغه حرکت نتیجې ته رسیږي، زما په نظر باندې دا جفا ده، دا غلط خبره ده. موږ باید د دې حوصله مندي ولرو چې هر هغه افغان چې د خپل د وطن دپاره یو حرکت شروع کوي هغې سره به یو ارمان موجود وي، هغې سره به یو درد موجود وي، د هغې باید قدردانی وشي. تاسې به هغسې خلکو سره ډېر په ارتباط کې هستئ، دغه نن سبا چې خلک جلوزو ته رامنډې وایي یا په ایرات مسلح کمپ نورو کمپونو ته په داخل کې بې ځایه کېږي، د دې عمده عامل او علت عمده عامل جنگ دی. قطعا زه فکر کوم چې دوی په اوله درجه باندې ګوري چې موسم ګرم شوی او طالبان هم ګرم کیږي او شمال هم ګرم کیږي او دوی به بیا جنگونه کوي او د دوی کورونه خرابوي. دوی د دغه جنگ د علت ته تختي او بل هیڅ یو علت نشته دی. په دواړو خوا باندې نامطمئن دي، یو هم د دوی پت نشي ساتلی، نو د هغې د خاطر دوی د جلوزۍ په حقارت باندې ژوند ته ترجیح ورکوي، د دې نه چې د دوی حیثیت او آبرو عزت په افغانستان کې خوندي نه وي. دومم کیدای شي اقتصادي وضعیت وي چې هلته کار نشته دی، روزګار نشته دی، طالب ونشو کولی چې کار روزګار ورته پیدا کړي. دا یې دوم قدم دی. په درېیمه مرحله باندې وچکالی ده. وچکالی په ټولو ملکونو کې راځي، مګر د هغې نظام، د هغې حکومت د هغې وچکالی ځپلو ځایونو مسؤلیت لري چې د هغوی دپاره امداد پیدا کړي او هغوی ته مرستې ورسوي او کومک وکړي او د هغوی د مشکلاتو نه خلاص کړي. دا نه دی چې دروازې ورته خلاصې کړي چې تاسو د ملک نه ووځئ په دې چې وچکالی دی. دا زه تأسف کوم چې وزیر خارجه وکیل احمد خپل مصاحبه کې وایي چې د پاکستان پولیس د مهاجرو سره ښه وضعه نه کوي. ما ته هغه شعر یاد شي چې هم مې ووژنې په خپله هم په ما باندې ژړا کا، څه ښه یار دی ښه یې مینه، وژل هسې شیون هسې، ته یې سپکه یې، ته یې کور ورانه یې، ته یې ونه پرې کوې، ته تاکونه پرې کوې، ته په تمچونو وهې، ته کاریز ړنګې. بیا چې دلته پاکستان حکومت ته وایي چې ته ورسره ښه وضع وکړه، تا کله ورسره ښه وضع کړی دی چې دی ورسره ښه وضع وکړي؟ دا جفاګانې دي چې کېږي. بل مسله دا ده چې دا د سولې حرکتونه نن سبا روان دي. دلته د پېښور په سر هم دا د سولې او ملي یووالي ټولنه ده، د تفاهم شورا ده. تاسو دغه پېښور کې دغه د سولې حرکتونو سره کومو حرکتونو سره داسې همنوا یاستئ، همکار یاستئ، یا انفرادي فعالیت کوئ؟ د کومې ورځې نه چې زه د قبرس د غونډې سره مې همکاري شروع کړی دی، بل هیچ چا سره همکاري نه لرم. او زه فکر نه کوم چې بل حرکت هم په دونه کم وخت کې دونه موفقیت ترلاسه کړي چې دنیا یې وپیژني. واقع علت دا دی چې دا نور ټول حرکتونه په خپل محور کې تاویږي. داسې افغانانو ته چې هغه کار وشي کولی، هغې ته زمینه نه مساعد کی. او په پېښور کې چې کوم حرکتونه دي، زه امید کوم چې دوی وشي کولی چې ځان دغسې یو سرحد ته ورسوي چې د قبرس او د بن او د روم او د بهیرونو سره یو ځای شي، تر څو دا بهیرونه لا تقویه شي، لا زورور شي. دا زما ارزو دی. دلته هم افغانان دي، زما ورونه دي. زه به پرې خوشحاله شم که شورای تفاهم وي او که د پیر صاحب دوی چې دا نوی حرکت شروع کړی دی د دوی حرکت وي، او یا همداسې نور واړه غټ دلته د ملاانو بیا یو حرکت شروع شوی دی. داوی هر یو حرکت چې د افغانستان د صلح د پاره وي، ما اورېدلی دي، نوم باندې هم نه پوهېږم چې دا څوک دي او کوم ځای نه شروع کړی دی. ما تر اوسه پورې دوی سره لیدلی نه دی، مګر اورېدلی مې دي چې یو تعداد ملان ګرځي د صلح د حرکت د پاره. زه امید کوم چې د هغوی نه هم یو څه ترلاسه شي. ښه، موږ په پای کې د محترم سید اسحاق گیلانی د افغانستان د سولې ملي یووالي د غوښتونکي او همدارنګه د قبرس د سولې د حرکت یو مهم غړي نه یوه دنیا مننه کوو، او دوی ته د لوی خدای نه سره د ټولو افغانانو دا توفیق غواړو چې په افغانستان کې سوله، ملي یووالی او یو مرکزي حکومت رامنځته کړي. زه په خپل نوبت هم تاسو نه تشکر کوم چې د دې وخت هم راکړو چې ستاسو وزین اخبار اراده سره زه خبرې وکم او خپل ناچیز فکر هغه خپل ورونو ته ورسوم. زما آخرنی ټکه بیا هم دا دی چې د هغو ورونو چې د دغه حرکتونو په منځ کې غلط فهمي پیدا کوي، زما خواهش د دوی نه دا دی چې نور په دې موضوعاتو باندې ونغږیږي، کوشش وکړي چې د دوی د دغه حرکتونو په یووالي په یو کېدو په نږدې نزدېکت باندې خبرې وکړي. په تاسف سره دا تر اوسه پورې ډېر په شدت سره د قبرس په ضدیت باندې دا خبرې روانې وي. دا ځلې خو ما ډېر حقایق برسېره نه کړل، یعنی که بل وارې زه ووینم چې زما افغانان بدون په ناحق په مختلفو پروسو باندې ګوتنیونه وکړي او ځان داسې وښیي چې زه ډېر با اهمیته یم، بیا زه فکر کوم چې ډېر داسې حقایق شته دي چې زه هغه په ګوته کوم وباسم او افغانانو ته یې وښیم چې د چا شخصیت څونه دی او څه کړي د صلحې دپاره. زه فکر کوم چې د دې مطبوعاتي جنګ نه که مونږ تیر شو د صلحې دپاره او د یووالي دپاره او د ورورګلوۍ د فضا د پیدا کولو دپاره کار وکړو، دا به د افغانستان خلک او خدای به زموږ نه خوشحاله وي. آغا صاحب ډېره مهرباني، من تا ستاسو د دې آخرې جملې په ارتباط دومره عرض وکړم، بیا هم تر هغه ځایه پورې چې مونږ دا ستاسو توضیحات واورېدل واقعیت تاسې حق په جانب یاستئ، اما خلق هم حق لري، نه روم نه قبرس وقتاً فوقتاً د دغې پروګرامونو نه ملت نه خبروي، دوی هم لکه جګړه مارو ډلو غوندي وبخښي په بعضې مسایلو کې خپله خصوصي او ډیپلوماتیک اړیکې یا د یو د لارې بل د لارې. ملت داسې په خلا کې واقع دی او یو شمېر خلک چې واقعاً دغسې بې اتفاقیو ته لمنه وهي هغوی هم د جګړه مارو په ډله کې ولاړ دي، یعنی هغوی ته مونږ جګړه مار ویلی شو، څه د سړه جګړه او څه توده جګړه. اما زما عرض ستاسو حضور ته دا دی چې تاسې په آینده کې دغسې د دغسې سوء تفاهم د لرې کولو لپاره وقتاً فوقتاً هر حرکت چې کېږي مطبوعاتو سره خلکو سره په تماس